أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح في إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تدعو من ادبر وتولى. سورة المعارج مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے. سورۃ الملک کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے. سورۃ القلم کے بعد ہے، سورۃ الحاقہ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے منکرین کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، یہاں پر اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرماتے ہیں لیس لہ دافع. اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے 16 نمبر آیت میں فرمایا تھا وانشقت السماء فہیا یومئذ واہیا، اور پڑ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا یہ آسمان اس دن واہیا، سست، فرشتوں سے خالی، چلتا ہوا. تو یہاں پر اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا. آیت نمبر 8 میں یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان کالمہل، گرم تیل کی طرح، بہتے تیل کی طرح، یا گرم کلائی کی طرح. تیسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا، زمین اور آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، روئی کی طرح ہو جائیں گے, اون کی طرح جو ہے ہو جائیں گے, جس طرح ہوا روئی کو جو ہے وہ اوپر اٹھاتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ اون کو جو ہے وہ اوپر اٹھاتی ہے, اسی طرح جو ہے یہ پہاڑ اسی طرح جو ہے وہ رنگ برنگ نظر آئیں گے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, پر نہ ہوگا اس آدمی کے لیے ہمارے ہاں حمیم کوئی جگری دوست, اس سے پوچھنے والا. تو اس صورت میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اگر جگری دوست ہوگا تو وہ پوچھ نہیں سکے گا اپنے دوست کے بارے میں. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبُونَ, کیا ہم اس کو جانتے ہیں کہ بعض تم میں سے جو ہے قرآن کے جھٹلانے والے ہیں. تو یہاں پر ان کے جھٹلانے کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتے عن الیمین وعن الشمال عزین, 37 نمبر آیت میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نیکیوں کے آڑ میں جو ہے وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں اور کچھ لوگ گناہوں کے آڑ میں جو ہے قرآن کو جھٹلانے والے ہیں. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے ابتدائی آیت پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع, مانگتا ہے ایک مانگنے والا عذاب واقعہ ہونے والا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر کہ اس آیت میں اللہ رب العزت جو مقدار ذکر فرما رہے 50,000 سنہ, 50,000 سال, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, سوال نہیں کر سکے گا پوچھ نہ سکے گا ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست کے بارے میں کہ ان کو تم کیوں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. سورۃ ممتاز ہے 19, 20 اور 21 مشرک انسان کے کچھ علامات پر کچھ صفات پر. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 24 اور 25 پر والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ مالداروں کے مال میں جو ہے غریبوں کا جو ہے ایک حق مقرر ہے جو مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کو دیا جائے گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 37 پر مقصد صورت تنویرن علی ما سبقا, سورت میں اللہ رب العزت روشنی ڈال رہے ہیں گزشتہ سورت کے مضمون پر. گزشتہ سورت کے مضمون پہ اللہ رب العزت جو ہے روشنی ڈال رہے ہیں. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا تھا, آخرت کے خوف کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ان پہ روشنی ڈال رہے ہیں اس سورت کے مضمون پر, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں منکرین کو, نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں. آوازوں کو مزے کی تیزی کی الت نہ دے کہ تیزی نہ دے. نہ بجلی دا آگ سے نہ کدی زندہ بتا بولی وہ مزے کی گئی تھی لگی تیز کبھی آؤں لگی تیز. تو سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تنویرن علامہ سبقا, اور زجر اللہ رب العزت دے رہے ہیں منکرین کو. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. سأل سائل, سأل یہ دو مصادر سے ہے یہ لفظ یہاں پر. اگر اس کو جو ہے ہم لے یہ سوالن کے مصدر سے بھی ہے اور یہ جو ہے مسئلتن کے مصدر سے بھی ہے. جب یہ مسئلتن کے مصدر سے جو ہے وہ بن جائے, جس طرح آپ نے جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا 186 نمبر آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں یقیناً قریب ہوں. تو وہاں پر جو سآلہ ہے تو یہ مصدر مسئلتن سے ہے. مسئلتن کے معنی جو ہے وہ پوچھنا, تو معنی جو ہے وہ اس طرح بنے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأل سائل, پوچھتا ہے ایک پوچھنے والا, پوچھتا ہے وہ مزے گیا صحیح. سأل سائل بعذاب واقع, سأل سائل پوچھتا ہے ایک پوچھنے والا, بعذاب واقع عذاب واقعہ ہونے والے کے بارے میں. پوچھتا ہے ایک پوچھنے والا, بے عذاب با بمانی جو ہے یہاں پر بآن ہے, آن عذاب واقع عذاب واقعہ ہونے والے کے بارے میں, کہ جو عذاب جو ہے یہ واقعہ ہوگا. سائل نے سوال کیا کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آنے والا ہے اور ضرور بضرور جو ہے وہ آ کے رہے گا, تو وہ عذاب جو ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ تو یہ اس کا جواب ہوگا للکافرین، کافروں کے لیے. یہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ اس کا جواب بن گیا. پوچھتا ہے ایک پوچھنے والا بعذاب واقع، عذاب واقعہ ہونے والے کے بارے میں، کہ کس کے لیے ہوگا؟ للکافرین، کافروں کے لیے ہوگا. لیس لہ دافع، نہ ہوگا اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا جب یہ واقعہ ہوگا، جب یہ اس کا نزول ہوگا، جب یہ برپا ہو جائے گا، تو اس کو کوئی جو ہے وہ ٹالنے والا نہ ہوگا، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہوگا، نہ اس کو کوئی دفع کرنے والا ہوگا. یا سألہ، یہ مصدر سوالون سے ہے. سألہ سوالون کے مصدر سے ہے. جس طرح آپ نے سورہ رحمان میں جو ہے وہ پڑھا تھا، یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یسألہ کے معنی کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. تو وہاں پر جو ہے یسألہ، یہ جس مصدر سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، وہ سوالن ہے، یعنی مانگنا. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے؟ سا سألا، یہ مصدر سوالن سے بن گیا، تو معنی جو ہے وہ کیا ہوا؟ مانگنا. تو کس طرح جو ہے وہ معنی بنے گا؟ سأل سائل، مانگتا ہے ایک مانگنے والا. مانگتا ہے ایک مانگنے والا بعذاب واقعہ، عذاب واقعہ ہونے والا. للکافرین، کافروں کے لیے. لیس لہ دافع، نہ ہوگا اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سأل سائلم بے عذاب ہوا، مانگتا ہے ایک مانگنے والا بے عذاب واقعہ، عذاب واقعہ ہونے والا. کس کے لیے جو ہے وہ مانگ رہا ہے؟ للکافرین، یا تو لام بمانی علی ہے، علل کافرین کافروں پر، یا للکافرین لام اپنی معنی پر للکافرین کافروں کے لیے. تو یہاں پر سائل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر سائل سے مراد جو ہے وہ منکر انسان ہے، کافر مراد ہے یہاں سے، کہ کافر جو ہے وہ عذاب کا طلبگار بنا ہوا ہے. یہاں تو زبان قان سے جو ہے وہ اللہ سے عذاب مانتا ہے. اگر آپ ان کو کہیں کہ تم قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے، قرآن پر اپنے عقیدے اور عمل کی تم اصلاح نہیں کرتے، تو تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کے سامنے جو ہے وہ میں نہیں بیٹھتا، چلو مجھ پر جو ہے اللہ کی طرف سے تم عذاب کا جو ہے وہ نزول کرو. اور یا جو ہے کافر اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ مانگتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ زبان حال کے ذریعے سے، اپنی کفر، اپنی ہٹ درمی، اپنی بغاوت، اپنی سرکشی، اپنی نافرمانی کے ذریعے سے جو ہے وہ کافر لوگ اللہ سے جو ہے وہ عذاب کے طلبگار بنے، کہ اللہ ہم پر جو ہے وہ عذاب کا نزول کر دے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سائل، مانگنے والا کون ہے؟ کافر. کافر جو ہے وہ مانگتا ہے اللہ سے عذاب. آپ نہیں لکھتے بلالت لیگل نہ کیول ہاں، بس صرف ترجمہ دیو نہیں کرا بیا کہ سبا جن دی تپوس کو بیا بدل اندر جی سبا بدل دی تپوس کو تا اس میں جس بھی سبا بدل نہ ہو. آپ بھی نہیں لکھتے حیدر سبا بدل نہ تپوس کو یاد ساتھ دا سچ میں دا بدل نہ سبا تپوس کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں للکافرین لیس لہ دافع، تو سائل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کہ کافر جو ہے وہ یعنی کیا مانگتا ہے, اپنے آپ پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ مانگتا ہے, اپنے لیے اللہ کا عذاب جو ہے وہ مانگ رہا ہے, یا زبان حال سے اور یا زبان قال سے جو ہے اللہ کا عذاب مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آئے گا وہ عذاب, جس طرح جگہ پر جگہ قرآن میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ لوگ آپ سے جو ہے یستعجلون بالعذاب جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ آپ سے جو ہے وہ عذاب, کہ ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے, ہاں ہمیں جو ہے فوراً تباہ و برباد کیجیے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب آئے گا تو ان کے لیے جو ہے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے اولیاء جو ہے وہ چڑھائیں گے, ہمارے جو پیر ہیں یہ ہمیں چڑھائیں گے, اسی طرح جو ہے ہمارے جو جن کی ہم پوجا پاٹھ کرنے والے ہیں وہ ہمیں اللہ سے بزور و زبردستی چڑھائیں گے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس لہ دافع, اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا, من اللہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ذل معارج جو بلندی والا ہے, ذل معارج جو بڑی شان والا ہے, ذل معارج جو اونچے مرتبے والا ہے. ذل معارج کی معنی بلندی والا ہے, بڑے مرتبے والا ہے, اونچے مرتبے والا ہے, بڑی شان والا ہے. معارج تعرج الملائکۃ, چڑھتے ہیں فرشتے, والروح اور جبرائیل علیہ الصلات والسلام, الیہ اس کی طرف, فی یوم اس لمحہ میں, کان مقدارہ جس کا اندازہ مسافت, 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ, چڑھتے ہیں فرشتے, والروح, روح کے معنی کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ جگہ بجگہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو کبھی جو ہے روح الامین سے پکارتے ہیں, کبھی جو ہے روح القدس سے جو ہے اس کو پکارتے ہیں, اور کبھی اپنا نام جبرائیل لے کر بھی اس کو پکارا جاتا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں چڑھتے ہیں فرشتے و روح اور جبرائیل علیہ السلام والسلام علیہ اس مقام کو, فی یومن, یوم کے معنی لمحہ, یوم کے معنی کیا؟ لمحہ مراد ہے. کیونکہ اگر یوم کے معنی جو ہے وہ تم کرو کہ یوم سے مراد جو ہے وہ دن, تو کیا اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ چڑھتے ہیں صرف دن میں, رات کو نہیں چڑھتے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آیا صرف فرشتے جو ہے وہ دن کو چڑھتے ہیں, وہ رات کو بھی تو چڑھتے ہیں اللہ کی طرف, نیک لوگوں کے اعمال کو جو ہے وہ لے جایا کرتے ہیں, اور نیک لوگوں کے یعنی ارواح کو جو ہے اس مقام تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں, ایمان والوں کے ارواح اور ایمان والوں کے اعمال کو جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جانے والے. جس طرح مشہور حدیث براء ابن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی جو ہے وہ مرتا ہے, ایمان والا جو ہے وہ مرتا ہے, تو فرشتے ان کی روح کو ان کے بدن سے نکالنے کی بات اوپر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ چڑھنا شروع کر جاتے ہیں, اور دروازے پہ جو ہے وہ دستک ہوتی ہے, پوچھنے والا جو ہے وہ سوال کرتا ہے تم کون ہو, جواب دینے والا جواب دیتا ہے ہم فلاں ہے, وہ کہتا ہے کس چیز کو لے کر آئے ہو, کہتے فلاں کی روح کو لائے ہیں, وہ کہتے ان کے لیے تو مبارکباد ہی ہے, ان کے لیے تو کیا ہے, اس کے لیے تو خوشخبری ہے, ویلکم ہے, خوش آمدید ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ فرشتے جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں, ایک آسمان دوسرے آسمان اوپر جو ہے وہ چڑھتے جاتے ہیں. تو جو مقام جہاں پر جو ہے وہ فرشتوں جو ہے وہ ان کی روح اور اسی طرح جو ہے وہ زندگانی میں اس کے نیک اعمال کو جو ہے وہ اکٹھا کیا کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے علیین کا مقام. کون سا مقام ہے؟ علیین کے مقام پر جو ہے یہ سب چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اعمال تو صرف دن کو جو ہے وہ نہیں چڑھتے, ارواح وہ تو صرف دن کو جو ہے وہ نہیں چڑھتے بلکہ آدمی تو رات کو بھی مرتے ہیں, سمجھ آ رہی کہ بھی آ رہی, عمل کرنے والا تو رات کو بھی جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو کیا رات کا عمل کرنے والا جو ہے وہ صبح کا جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ صبح ہوتے ہی فرشتے جو ہے اوپر چڑھیں گے؟ تو مراد اس سے کیا ہے, یوم بمانی دن نہیں بلکہ یوم بمانی جو ہے وہ کیا ہے, لمحہ کان مقدار ہوں کہ ہے اس کی مقدار, مقدار مسافت اس کی کتنی ہے, خمسین الف سنا, 50,000 سال. کون سی ہے؟ 50,000 سال. اس کی مسافت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 50,000 سال. یاد رکھیے سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے 1,000 سال کے بارے میں بتایا, یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ 50,000 سال کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اصل میں چیز ایک ہے عالم شہادت, مراد اس سے ایک ہی چیز ہے عالم شہادت, دنیا کے اسمان, اس سے لے کر جو ہے کیا یعنی عالم غیب تک جو اس کا فاصلہ ہے, تو یہ کتنا ہے, اس کا ٹوٹل جو فاصلہ زمین سے ہے وہ کتنا ہے, 50,000 سال. عالم شہادت کی جو ہے وہ ابتدا جو ہے وہ کتنی ہے, 1,000 سال. زمین سے وہ 1,000 سال کی مسافت ہے اس کی ابتدا, اور عالم شہادت کی جو اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے, تو وہ زمین سے جو ہے وہ کتنے مسافت پر ہے, 50,000 سال کی مسافت پر ہے. اس کے اوپر جو ہے عالم غیب ہے, اور عالم غیب کے اوپر جو ہے وہ اللہ کوئی نہیں جانتا کہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے, سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی. تو یہ مقام جو زمین سے جو ہے وہ کیا ہے, عالم شہادت ہے. اس کا جو ہے یعنی آخری جو سر ہے وہ زمین سے جو ہے وہ 50,000 سال کے مسافت پر ہے, اور جو اس کی مسافت ہے یعنی آسمان دنیا جس کو عالم شہادت کہتے ہیں اس کی ابتدا زمین سے جو ہے وہ 1,000 سال کی مسافت پر ہے. یا کچھ مفسرین کرام جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ 1,000 اور 50,000 یہ رفتار کے اعتبار سے, یعنی ایک جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے, یعنی کراچی ہے, آپ جو ہے اگر مختلف قسم کی جو ہے وہ گاڑیاں ہیں, اگر آپ جو ہے وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ ساتھ لے جائے, ایک سلائی جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے آپ نے اچھی رکھی ہے, تو تقریباً آپ کو جو ہے وہ 15 گھنٹوں میں پہنچا دے گی. کتنے گھنٹوں میں؟ 15 گھنٹوں میں جو ہے آپ کو پہنچا دی. اسی طرح جو ہے عام گاڑیاں جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کیا 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ پہنچا دیں گی. اس کے مقابلے میں وہی سفر ہے اگر آپ بائی ایئر کریں گی تو آپ کو جو ہے وہ کیا 2-2.5 گھنٹوں میں جو ہے آپ کو وہ سفر جو ہے وہ طے ہو جائے گا. تو مقام تو ایک ہے کراچی, مگر سفر کیا ہے رفتار کے اعتبار سے جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے, 15 گھنٹے, اسی طرح 24 گھنٹے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا 2.5 گھنٹے. کچھ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح فیہ الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ 50,000. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت کو جو ہے وہ ثابت فرما رہے ہیں کہ میں اللہ, میں نے جو ہے اپنی فرشتوں کو جو ہے یہ طاقت دی ہے, فرشتوں کو میں نے کیا دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ وہ مقام جہاں تک مخلوق جو ہے وہ پہنچ سکے گا 1,000 سال اور 50,000 سال, میرا فرشتہ جبرائیل علیہ الصلات والسلام پلک جھپکنے تک جو ہے وہ زمین پر ہوتا اور پلک جھپکنے تک وہاں پر پہنچ جاتا. تو جب میرا ایک مخلوق, میرا ایک فرشتہ, اس کو میں نے اتنی طاقت جو ہے اس سے نوازا ہے, تو اس کے مقابلے میں جس نے اس کو اس طاقت سے نوازا ہے وہ ذات اپنی ذات میں جو ہے وہ کتنی طاقت والا ہوگا. جس نے مخلوق کو جو ہے وہ اتنی طاقت دی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصبر صبرا جمیلا, تسلی ہے اس آیت کریمہ, فاصبر پر صبر کرو, صبرا جمیلا صبر اچھا آپ بیان کرتے ہیں, لوگ آپ کے بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے, اور آپ سے جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، تو آپ جو ہے وہ کیا، آپ جو ہے دل برداشتہ نہ ہو جائیے بلکہ آپ صبر کیجیے۔ صبر کے معنی جو ہے کیا، الاستقامت فی الدین، دین پر مضبوطی کا نام صبر ہے۔ تم اپنے کام پہ جو ہے وہ ڈٹ جاؤ، تم اپنے مشن پر جو ہے وہ ڈٹ جاؤ، تو اللہ رب العزت فرماتے فصبر۔ اسی طرح اگر یہ لوگ آپ کو تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دے تو فصبر، صبر کرو۔ کس طرح صبر؟ صبرن جمیلا، صبر اچھا۔ صبر جمیل سے مراد جو ہے وہ صبر کہ آدمی جو ہے وہ دین پر جو ہے وہ ڈٹا رہے، تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے جو ہے وہ برداشت کرے، اور اس زمن میں جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ لائے۔ اگر کوئی جاہل آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا چاہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تم لڑائی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تم مسئلہ بھی جو ہے وہ پیدا نہ کرو۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر جمیل ہے کہ اللہ کے دین پر جو ہے وہ ڈٹ جانا، بیان پر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا بغیر کسی کے ساتھ الجھنے کے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ انہم یرونہا بعیدہ، یقیناً یہ لوگ، کافر لوگ دیکھتے ہیں اس عذاب کو بعیدن دور، ونراہم قریبا، اور دیکھتے ہیں ہم اس عذاب کو قریبا نزدیک۔ یہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں۔ کیا آنے والے کے اعتبار سے جو ہے عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر چیز آنے والی جو ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے مگر وہ انتہائی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، انقلابات کو سن لیجئے کہ جب اللہ کا حکم عذاب جو ہے وہ آ جائے گا قیامت وغیرہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہو جائیں گے آسمان کالمہل، گرم تیل کی طرح۔ ہاں تو آسمان جو ہے وہ سخت ہے، اس دن جو ہے وہ تیل کی طرح جو ہے وہ کیا، تیل کی طرح جو ہے وہ بہ جائے گا۔ جس طرح آپ نے جو ہے سورہ رحمان میں جو ہے وہ پڑھا تھا، فیضن شکت السماء فکانت وردتن کدہان، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کل مہلے، یہاں کل مہلے گرم کلائی کی طرح اس طرح بہ جائے گا۔ وتکون الجبال کلہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ کلہن، یعنی رنگین اون کی مانند۔ کس کی طرح؟ رنگین اون کی مانند، جس طرح جو ہے وہ ڈنڈسی ڈنڈس جانتے ہیں، جس طرح اس سے روئی کو جو ہے وہ ڈنڈس کرتے ہیں اور روئی جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ چڑھتی اڑتی رہتی ہے، تو اسی طرح یہ پہاڑ جو ہے یہ ہوا میں جو ہے وہ اڑتے رہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور پوچھ نہ سکے گا کوئی مہربان دوست حمیمن، کسی مہربان دوست کے بارے میں پوچھ نہ سکے گا کوئی مہربان دوست کسی مہربان دوست کے بارے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، اسی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر ایک دوسرے کو کیا، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بھی اللہ سے نہیں پوچھیں گے، اے اللہ ان کو عذاب میں کیوں ڈال دیا، اے اللہ مجھے عذاب میں کیوں ڈال دیا، یہ سوال اللہ سے کوئی نہیں کر سکے گا۔ یود المجرم، خواہش کرے گا مجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی، کاش کہ قربانی میں دے دے کاش یفتدی کہ فدیے میں دے دے، قربانی میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے میں، بے بنی ہی اپنی اولاد کو، وصاحبتی ہی اپنی بیوی کو، واخی ہی اپنی بھائی کو، وفصیلتی ہی التی تؤوی ہی، اور اپنے خاندان اس کو تؤوی ہی جس کی طرف یہ پلٹا رجوع کیا کرتا تھا، ومن اور اسے فی الارض جمیعا، جو زمین پر ہے سب کے سب، ثم ینجی ہی، پھر اسے نجات مل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے کلا، کبھی نہیں، ارگز نہیں، انہا، یقیناً یہ عذاب، لزا، ضرور بضرور جو ہے وہ شولے وال، یعنی بھڑکنے والا ہے، یقیناً یہ عذاب بھڑکنے والا ہے، نزاد للشوا، نکال کرنے والا ہے اعضاء بدن انسانی کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجرم آدمی جو دنیا میں اپنے زبان اور اپنے احوال سے اللہ سے جو ہے وہ عذاب کا جو ہے وہ دل دادا تھا, اس دن جو ہے وہ کیا کہے گا کہ کاش کہ جو ہے میری یہ اولاد جو ہے یہ جہنم میں جو ہے وہ ڈالے جائے, میرے اولاد جو ہے وہ کیا یہ جہنم میں جو ہے وہ ڈالے, میرے بیٹے ان کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دو, مگر مجھے جو ہے وہ کیا کرو, مجھے جو ہے عذاب جہنم سے جو ہے وہ بچا دو. لو یفت ان کو جو ہے وہ کیا کر جاؤ, ان کو فدیے میں لے لو, اپنے آپ سے جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ قربان کر جائے گا کہ اللہ ان کو لے لو اور اے اللہ مجھے جو ہے ان کے بدلے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا. اسی طرح جو ہے اپنی بیوی کو حوالے کرے گا, اے اللہ میری بیوی کو لے لو, ان کی وجہ سے جو ہے میں قرآن سے دور ہو گیا تھا, انہی کی فرمائشوں کی وجہ سے جو ہے میں کیا بناتا, میں کرپٹ بناتا, میں دھوکباز بناتا, میں حرام خور بناتا, میں نے جو ہے وہ دھوکہ دینی شروع کر دی تھی, میں قابل جو ہے وہ بن چکا تھا انہی کی وجہ سے, تو انہی کو جو ہے وہ دے دو. اسی طرح جو ہے اپنے بھائیوں کو جو ہے وعدے کرے, دنیا میں تو کہتے ہیں غیر الولید نصور کو, تو وہاں پر جو ہے وہ کیا بھائی کو حوالے کرو گے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو, مگر مجھے جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ بچا لو. اسی طرح جو ہے وہ خاندان جس کی طرف جو ہے یہ دنیا میں جو ہے وہ آیا کرتا تھا کہ جب اس پر جو ہے کوئی مصیبت آتی تو ان کو جو ہے وہ پکارتا تھا, اے میرے بھوبیزاد بھائیو آ جاؤ, اے میرے خالزاد بھائیو آ جاؤ, اے میرے چچازاد بھائی آ جاؤ, اے میرے ماموزاد بھائیو آ جاؤ. تو اس خاندان کو جو ہے وہ کیا کرے گا, اے اللہ ان خاندان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو, مگر مجھے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا دو. ان کا وہ پورا خاندان سمجھا گئی کہ نہیں؟ تو اپنے خاندان کو جو ہے وہ یعنی جہنم میں جو ہے وہ ڈالنے کی بات کرے گا. یہاں پر اللہ رب العزت نے انتقال کیا ہے اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف, یہاں پر کیا ہے انتقال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا ہے اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف. انسان کو جو ہے وہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ محبوب ہوتی ہے, کیا سب سے محبوب چیز جو ہے ان کی اولاد ہے. شادی نہیں کی ہوتی تو سب سے محبوب چیز والدین ہوتے ہیں, شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ محبوب چیز جو ہے وہ بیوی بن جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو محبوب چیز جو ہے ان کے بیٹے ہو جاتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کے بعد جو ہے ان کے بھائی جو ہے وہ محبوب بن جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا خاندان, اور ان کے بعد جو ہے وہ کیا عام جیسے جو ہے وہ لوگ. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ ابتدا جو ہے انتقال جو ہے وہ فرمائی کہاں سے, اعلیٰ سے ادنے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. اعلیٰ جو ہے وہ کیا بیٹے, اور ادنا جو ہے وہ کیا زمین, روئی زمین پر بسنے والے لوگ. جبکہ سورہ آبس میں وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور امی سے اور ابو سے, اور اسی طرح جو ہے وہ بیوی سے اور بیٹوں سے. بیٹوں کو اللہ نے جو ہے وہ آخر میں ذکر کر دیا, اور بھائی کو اللہ نے جو ہے وہ ٹاپ پہ ذکر کر دیا. تو وہاں پر انتقال ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف, وہاں پر کیا ہے ادنا سے جو ہے وہ بات چلی ہے اعلیٰ تک لے گئے ہیں, اور یہاں پر اعلیٰ سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا اور ادنا تک جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ لے گیا ہے. وہاں پر مفسرین کرام ایک روایت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک امی ہوگی, ایک والدہ ہوگی, وہ اپنے بیٹے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے گی اور ان کو کہیں گی کہ اے بیٹا مجھے آپ کی ایک نیکی کی ضرورت ہے, برائے کرم جو ہے مجھے ایک اپنے اعمال میں سے جو ہے ایک نیکی جو ہے وہ عطا کیجیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ میری بخشش جو ہے وہ فرمائے گا. تو یہ بیٹا جو ہے اس سے اور اپنی جو ہے وہ احسانات ان پہ جتائے, میں نے پیٹ میں آپ کو جو ہے 9-10 ماہ رکھا, 2-2.5 سال تک جو ہے آپ کو مسلسل جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی, آپ کے بچپن میں تربیت کر دی, لڑکپن میں, اسی طرح آپ کی جوانی میں خیال رکھا, اپنے احسانات ان پہ جتائے گی. بیٹا جواب میں کیا کہے گا, یا امی اے میری اممہ جس چیز سے تو ڈرتی ہے تخافی منہ اخاف منہ جس چیز سے جو ہے وہ تم ڈرتی ہو اس چیز سے میں بھی ڈرتا ہوں تم جس چیز سے جو ہے وہ ڈرتی ہو کہ ایک نیکی جو ہے وہ کم ہے اگر ایک نیکی جو ہے وہ کہاں سے نہ مل جائے تو جہنم کی ہوا کہانی پڑے گی تو اس چیز سے تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر ایک نیکی میرے اعمال میں جو ہے وہ کم ہو جائے مجھے دینے والا کون ہوگا تو بیٹا جو ہے وہ کیا کہے گا یا امی اخاف منہ تخاف منہ تخاف منہ اس چیز سے جو ہے میں ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتی ہو تو کوئی کسی کو جو ہے ایک نیکی بھی نہیں دے سکے آج کہتا ہے میں مجبور ہوں گی اپنی بیوی سے مجبور ہوں اپنی اولاد سے جو ہے میں مجبور ہوا تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ کیا شادی میں جو ہے میں نے بینڈ باجی بھی کی ہے شادی میں میں نے جو ہے ان کو اجازت دی بیوی کو اجازت دی ماں کو اجازت دے دی بھائیوں کو جو ہے میں نے اجازت دے دی کہ تم بینڈ باجی بھی کرو تم جو ہے وہ ڈول سرنا بھی جو ہے وہ لاؤ کیوں میں مجبور ہوں گی کیونکہ میرے تعلقات جو ہے یہ خراب ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ باپ جو ہے وہ گھر سے نکال لے گا یہ باتیں درمیان میں آتی تو یاد رکھو دنیا میں اگر تم کسی کی مجبوری کے تحت کسی گناہ کو جو ہے وہ کرنے والے بنتے ہو تو مجبوری ٹھیک ہے مگر جس سے تم مجبور ہو گئے اگر قیامت میں تمہاری گرفت آ گئی اور تمہیں وہ اللہ کے عذاب سے چھڑانے والے بن سکتے ہو تو پھر ان کی مجبوری جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر تم جس سے آج مجبوری کا جو ہے وہ رونا رو رہے ہو اور قیامت میں وہ لوگ تم سے بھاگیں گے تو مجبوری کی کیا فائدہ ہے مجبوری کا کوئی فائدہ ہے لاکھ تم مجبور ہو جاؤ کیا فائدہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب زمین پر بسنے والے سب کو تم قربان کرو کہ اللہ ان سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو سم یوں جی ہیں پھر ان کو نجات دو تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ ہرگز نہیں ان نہا یقیناً یہ عذاب لزا بڑکنے والا ہے جہنم بڑکنے والا ہے نہ ذات لشوا نکالنے والا ہے لشوا آزائے بدن کو جب آگ ان پر آئے گی نا آگ جہنمی کی بدن پر جب آگ آئے گی تو جب ان سے جو ہے ہاتھ کو جو ہے وہ منقطع کر جائے گی تو یہ ہاتھ اوپر جو ہے ہوا میں اڑے گا اور جب ہوا میں اڑے گا تو اس طرح کا نظارہ جو ہے وہ پیش کرے گا کہ گویا کہ اوپر ہوا میں جو ہے وہ کیا بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے اونٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور دوبارہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو اس کے ساتھ عبیدہ کرے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دے گا اس کے بعد جو ہے وہ پھر یعنی آگ کا شعلہ جو ہے وہ آئے تو نہ ذات الشوا دنیا میں جو ہے بلڈنگ مشین کو آپ نے دیکھا ہے بلڈنگ مشین کیا کرتا ہے کسی طرح کرتا ہے جب کسی چیز کی جو ہے بلڈنگ کرتا ہے تو بلڈنگ سے جو ہے وہ چیز کو توڑتا بھی ہے کاٹتا بھی ہے اور اس سے جو ہے وہ چنگاریاں بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے تو وہاں پر چنگاریاں کوئی اور چیز نہیں بلکہ انسان کے آزائے بدن جو ہے وہ کیا وہ چنگاریوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے تو اللہ نے فرمایا نزات الشوا تدعو پکارے گا یہ جہنم اسے ادبرا جس نے پیٹ پہری تھی قرآن کی طرف و تولا اور منہ موڑا تھا قرآن سے ادبرا پیٹ پہری تھی قرآن سے و تولا اور منہ موڑا تھا قرآن سے روگردانی کر دی تھی قرآن سے ادبرا عقیدتن تولا عملن و جمع اور جمع کیا کرتا تھا اپنے مال کو جمع کیا کرتا تھا اپنے مال کو فاوا تو اس کو گن گن کے رکھتا تھا فاوا اس کو گن گن کے رکھتا تھا کہ کہیں جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے کوئی چور جو ہے وہ چوری نہ کر جائے ہر سال جو ہے وہ کیا ہر سال جو ہے وہ بینک سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ضرور جو ہے وہ لایا کرتا تھا ایک مہینہ اس میں مشغول ہو جاتا کہ اس مہینے کتنی پرافٹ جو ہے وہ ملی ہے اور سال میں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ مجھے ملی ہے سود منافع یہ لوگ منافع کہتے ہیں سود اور اسی طرح جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ گنتا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجمع فاوا جمع کرتا ہے مال فاوا پس گن گن کے رکھتا ہے اس کو کہ آج جو ہے وہ لکھ پتی بن گیا, کل جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں گا, اس کے بعد ارب پتی بن جاؤں گا. یہاں دوسری معنی فجمع و جمع, اور جمع کیا کرتا تھا اپنے مال کو, فاوا تو اس کو جو ہے برتنوں میں محفوظ کیا کرتا تھا, کیا کرتا تھا فاوا برتنوں میں اس کے لوگ اس کو جو ہے محفوظ کیا کرتا ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ برتن تھے اس کے اندر لوگ پیسوں کو جو ہے محفوظ کیا کرتے, اس کے بعد جب لوگ ایڈوانس بن گئے اس کے بعد جو ہے وہ صندوق میں جو ہے وہ رکھتے تھے, ابھی جو ہے مزید ایڈوانس جو ہے ہو چکے ہیں تو بینک میں رکھتے ہیں, وہاں پر لاکر ہے, وہاں پر اکاؤنٹ ہے, یہ بالکل فاوا ہے. مال کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور بینک میں جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں. نہ اللہ کا حق دیا نہ مخلوق کا جو ہے وہ حق دیا, اور بس اسی کے چکر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کیا. ایک مرتبہ ہم ایک بینک گئے تھے, میرے ایک ساتھی جو ہے وہ کیش نکلوا رہا تھا, تو میں جب گیا تو مینیجر صاحب بڑے مصروف تھے, تو جس کے ساتھ جو ہے وہ مصروف تھے تو کوئی اس طرح کا علاقے والا کا رہنے والا تھا, تو وہ آگے جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ اس سال جو ہے وہ پروفٹ جو ملے گی تو وہ کتنی جو ہے وہ ملے گی. تو وہ یعنی کیا ہمیں توجہ کم دے رہا تھا اور ان کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دے رہا تھا. وہ جو ہے بتا رہا تھا کہ 1 بلین پہ جو ہے وہ کیا جو ہے بینک کا کیا جو ہے وہ یعنی پروفٹ جو ہے وہ ریشو ہے, 2 ملین پہ کیا ہے, 10 ملین پہ جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح جو ہے جب بلین بنے گا اس کے بعد جو ہے وہ 10 بلین بنے گا, تو وہ بتا رہا تھا, تو وہ اپنے پاس جو ہے وہ لکھ رہا تھا, وہ اپنے پاس جو ہے اس کو لکھ رہا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجمع فاو, جمع کرتے ہو مال اور اس کو محفوظ رکھتے ہو بینک کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان خلق علوا, یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے حلوا, حلوا کی معنی بے صبرا, یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے حلوا بے صبرا. انسان میں الف لام احد کا ہے, مراد اس سے بےمان انسان ہے. ایمان والا تو صابر ہوگا, صبر کرنے والا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے کیا ان الانسان خلقا حلوا, یقیناً انسان خلقا پیدا کیا گیا ہے حلوا بے صبرا یا حلوا بخیل. وحضرت الانفس الشح, بخل جو ہے اس کی فطرت میں پڑا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بخل کرنے والا, اذا مسہ الشر جزوا, جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف جزوا, تو وہ روتا پیٹتا ہے. کیا کرتا ہے وہ روتا پیٹتا ہے, وہ چیختا ہے چلاتا ہے, ہائے کیا ہوا میرے ساتھ, ہائے یہ ہوا میرے ساتھ. واذا مسہ الخير منوعا, اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مال مل جاتی ہے اسے کوئی مال فائدہ, منوعا تو منع کرنے والا ہوتا ہے روکنے والا ہوتا ہے اس کو دین پر لگانے سے, رکنے والا ہوتا ہے اس کو دین پر لگانے سے, یا منع ہونے والا ہے اللہ کی کتاب سے. مال آ گیا تو تیور بدل گئے, جب غریب تھا تو انسان تھا, جب مالدار ہوا تو فرعون بن گیا, اس کا تیور جو ہے وہ بدل گیا, وہ افسر بن گیا, اس کے تیور جو ہے وہ بدل گئے. پہلے جب سبارڈینیٹ تھا تو وہ خود جو ہے وہ کیا تھا, کچھ انسان کا بچہ ہوتا ہے, اور جب وہ خود جو ہے وہ افسر بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فرعون بن جاتا ہے. جب غریب ہوتا ہے تو اس میں انسانیت ہوگی, اور جب غریب سے جو ہے وہ مالدار بن جاتا ہے الا من شاء اللہ, تو وہ فرعون کا نمونہ پیش کر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی وجہ سے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کلو واشربوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, کھاؤ پیو مگر فسادی نہ بنو, کیونکہ بندے کا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ فسادی بن جاتا ہے, اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو فساد نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو کہا کہ ابھی تک تو بھوکے تھے, غریب تھے, فساد کی بات نہیں تھی, اب پیٹ بھر گیا تو بے سنا کہ فساد پہ اترنا ہو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب پہنچتا ہے اسے کوئی فائدہ مان کوئی بہدا منوع, تو وہ منع ہونے والا ہے اللہ کی کتاب سے, یہاں اس مال کو جو ہے اللہ کے دین پر جو ہے وہ لگانے سے منع ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں اللہ کا کیا کام ہے, اگر اللہ جو ہے وہ مال دینے والا تھا تو میرے بھائی کو کیوں نہیں دیا, مجھے کیوں مال دیا, میرے پڑوسی کو کیوں مال نہیں دیتا جو مجھے دیا ہے؟ یہ تو میرے اپنے تجربے کا کمال ہے, یہ تو میری اپنی انتک محنت کا جو ہے وہ کیا ہے, اس کا ثمر اور نتیجہ ہے. یہ تو میں اللہ کا لاڈلا تھا تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے مجھے مال سے نوازا. اس میں اللہ کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ دہری بن جاتا ہے, اللہ کی ذات سے جو ہے وہ انکار کر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اذا مسہ الخیر منوعا, جب تکلیف اس کو جو ہے وہ پہنچتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, جزوا, وہ جزوا بنتا ہے, روتا پیٹتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. اور جب اللہ جو ہے کوئی اس پر خیر کرتا ہے تو اس کے بعد کیا, منوعا, دین سے رک جاتا ہے, دین سے منع ہو جاتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اگر ان کے ساتھ بات کر دیں تو قریب ہوتا ہے کہ رو پڑ جائے. کیا پڑ جائے؟ رو پڑ جائے, قریب ہوتا ہے رونے کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, غواڑی یو غختن کے عذاب واقع کی دن کے, لِل کافرین, آپ کافران باندھی, یہاں تپوس کئی یو تپوس کو ان کی, دا عذاب واقع کی دن کی مبارکی چھتا چاہ دا پارا بھئی, لِل کافرین آتا پارا دا کافرانو, لیس لہو دافعان نبئی دے عذاب لرا سوک دفق ان کے, من اللہ دا طرف دا اللہ نبئی ذل مارج چخاوند لئے دے, تارج الملائکتو خیجی دے اللہ تا فریختے, خیجی فریختے برروح اور جبرائیل علیہ السلام و السلام علیہ دو مقانتا, فی یوم پاغ لمحہ کے کان مقداروں چدہ مقدار اندازت چدہ اندازت مسافت داغے, خمسین الف سنا پنزو زر کالا, فز برن صبر کواک لکشب بیان بانے صبرن جمیلا, صبر خیستا, انہوں یقنن بی بین دی عذاب لر لرے, اوین مندی لر نیز دے, پاور چشی با اسمان کل محلے, پشاند بی رشو تیلو یاد قلائے, او شبا غرنا کلائنے پشاند ڈنڈ شب بڑے, ولا یسلو او تبوز بنشی کو لیو مہربان دوست مہربان دوست مبارکی, یو بس سرونہوں بینی با دیو بلرا, یود دل مجرموں خو خیب مجرمہ, کاش یب قربان کلے شددنا, دا عذاب دا دور وزنا بی بنی ہی زامن دا دا او خزد دا او رون دا دا او ٹبر دا دا آغا چرات لب دے آغیتا پوسی بد کیا, او آغا سوگا جبزما کی دی ٹھولا, بیاد اخلاص کلے شدے کلا, یقینن دا جانم لمبی وہن کے رے, استن کے دا اندامن دے, را غواری با آغا سوگا چشائکل قرآن تا وقت دا قرآن نا, بھجما او جمع کول ایمان لرا فا آوا, نوی خود دی لرا پا لوخو گے. نبی علیہ السلام ام المومنین تبیلو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو تا چھ مال چرے آور کے غریبانا نولا نا پشمیر مور کھو بیشمیر آور کھو چھ اللہ بیشمیر در کھو در کھو وہ جمع فا آوا او جمع کول ایمان لرا فا آوا, نشمیرو دی لرا یائی اخودو دی لرا پلوخو کے, ان الانسان خلق علوا, یقیناً انسان پیدا کلشوی دے تڑیا, کلاچ ورسی کی دتا سمسیبتا, جزو آنو دے بھی ککاری, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ او کلاچ ورسی کی دتا سفائدہ, منو آنو دے بھی منکی دن کی دا قرآن نام.